بیان دعوی که عین آن دعوی گواه صدق خیش است. گر تو هستی آشنای جان من، نیست دعوی گفت معنی لاف من. گر بگویم نیم شب پیش توام، این مترس از شب که من خیش توام. این دو دعوی پیش تو معنی بود، چون شناسی بانگ خیشاوند خود. پیشی و خیشی دو دعوی بود، لیک هر دو معنی بود پیش فهم نیک. قرب آوازش گواهی می دهد، کین دم از نزدیک یاری می جهد. لذت آواز خیشاوند نیز، شد گواه بر صدق آن خیش عزیز. باز بی الهام احمق کوز جهل، می نداند بانگ بیگانه ز اهل. پیش او دعوی بود گفتار او، جهل او شد مایه انکار او. پیش زیرک کندرونش نور هاست، این آن آواز معنی بوده راست. یا به تازی گفت یک تازی زبان، که همی دانم زبان تازیان. این تازی گفتنش معنی بود، گرچه تازی گفتنش دعوی بود. یا نویسد کاتبی بر کاغذی، کاتب و خط خوانم و من ابجدی. این نوشته گرچه خود دعوی بود، هم نوشته شاهد معنی بود. یا بگوید صوفی دیدی تو دوش، در میان خواب سجاده بدوش. من بودم آن وان چه گفتم خواب در، با تو اندر خواب در شرح نظر. گوش کن چون حلقه اندر گوش کن، آن سخن را پیشوای هوش کن. چون تو را یاد آید آن خواب این سخن، معجز نو باشد و زر کهن. گرچه دعوی می نماید این، ولی جان صاحب واقعه گوید بلی. پس چو حکمت زاله مؤمن بود، آن زهر که بشنود موقن بود. چون که خود را پیش او یابد فقط، چون بود شک چون کند او را غلط. تشنه را چون بگویی تو شتاب، در قدح آب است بستان زود آب. هیچ گوید تشنه کین دعویست رو، از برم ای مدعی مهجور شو. یا گواه و حجتی بنما که این جنس آب است و از آن ماء معین. یا به طفل شیر مادر بانگ زد، که بیا من مادرم هان ای ولد. طفل گوید مادرا حجت بیار، تا که با شیرت بگیرم من قرار. بر دل هر امتی که از حق مزه است، روی و آواز پیمبر معجزه است. چون پیمبر از برون بانگی زند، جان امت در درون سجده کند. زان که جنس بانگ او اندر جهان، از کسی نشنیده باشد گوش جان. اون قریب از ذوق آواز قریب، از زبان حق شنودنی قریب.